Program Trzeci Polskiego Radia, środa 21 lutego, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Główny inspektorat sanitarny ostrzega przed substancjami zawartymi w dopalaczach. Coraz częściej dochodzi do śmiertelnych zatruć. Minister środowiska potwierdził, że Polska dostosuje się do decyzji Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Puszczy Białowieskiej. Można już rezerwować oferty w ramach akcji Weekend za pół ceny. Główny inspektorat sanitarny ostrzega przed opioidami zawartymi w dopalaczach. Użycie dopalaczy z fentanylem, który imituje działanie syntetycznej heroiny, może spowodować śmierć z powodu nagłego zatrzymania oddechu. Więcej na ten temat Joanna Stankiewicz. Dopalacze o niewinnie brzmiących nazwach jak gumisz czy fuf znajdują się na liście nowych substancji psychoaktywnych niebezpiecznych dla zdrowia i życia człowieka. Główny inspektor sanitarny wydał ostrzeżenie przed użyciem substancji zawierających furanyl, fentanyl, ponieważ coraz częściej dochodzi do śmiertelnych zatruć, mówi Tomasz Białas z Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Było doniesienie o śmierci dwóch Polaków w Wielkiej Brytanii po użyciu właśnie tego typu substancji opioidowych. Substancje były kupione w Polsce, ponieważ brytyjska policja znalazła etykiety w języku polskim. Fentanyl jest silniejszym od morfiny lekiem przeciwbólowym, jednak użyty w dopalaczach może być śmiertelnie niebezpieczny, dodaje Tomasz Białas. To, co jest najbardziej niebezpieczne w tych substancjach, to jest to, że powodują depresję oddechową. Oddychamy coraz wolniej i w pewnym momencie przestajemy oddychać. Według danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego w ubiegłym roku dopalaczami zatruło się ponad 4100 osób, w tym 21 śmiertelnie. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Minister środowiska rozmawiał o przyszłości Puszczy Białowieskiej z unijnym komisarzem odpowiedzialnym za sprawy środowiskowe. Henryk Kowalczyk zapowiedział, że Polska będzie współpracować z Komisją Europejską w tej kwestii, a więcej o tym w korespondencji Beaty Płomeckiej. Minister środowiska potwierdził, że Polska dostosuje się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości, który ma być opublikowany za kilka tygodni i nie będzie się od niego odwoływać. Ten wyrok i tak odnosi się do przeszłości, tak to nazwijmy, więc my po prostu przyjmiemy ten wyrok, jaki on jest. Po ogłoszeniu wyroku Trybunału minister środowiska przedstawi plan ochrony Puszczy Białowieskiej. Ten plan musi być przygotowany na podstawie propozycji różnego rodzaju ekspertów, zarówno specjalistów od leśnictwa, ale również specjalistów od ochrony przyrody, czy również przedstawicieli organizacji ekologicznych, a więc tutaj te środowiska będą miały każde z nich swój głos. Plan ma być znany w najbliższych miesiącach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Od dziś można rezerwować oferty instytucji, które dołączyły do projektu Weekend za pół ceny. W drugi weekend marca krajowi turyści będą mogli skorzystać z szerokiej palety usług za połowę ich wartości rynkowej. W akcję łączyły się m.in. hotele, muzea czy obiekty sportowe. Inicjatywę wspiera także Polska Organizacja Turystyczna. Jej prezes Robert Andrzejczyk wylicza, że pod wieloma względami nadchodzący weekend będzie rekordowy. Mamy rekordową liczbę partnerów, 661. My szacujemy, że będziemy mieli około 140-160 tysięcy Polaków, którzy skorzystają w tej edycji z tych ofert. A listę instytucji, które dołączą do marcowej odsłony weekendu za pół ceny, można znaleźć na stronie internetowej polskazobaczywięcej.pl. Na koniec jeszcze zagranica. Ukraińskie służby graniczne na 3 lata zabroniły Michailowi Saakaszwilemu wjazdu na teren Ukrainy. Były gruziński prezydent i były gubernator Odessy został w zeszłym roku pozbawiony ukraińskiego obywatelstwa, a w ubiegłym tygodniu przymusowo wydalony z Ukrainy. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Michail Saakaszwili ma zakaz wjazdu na Ukrainę do 13 lutego 2021 roku. Taka jest decyzja dowódcy oddziału Ukraińskiej Straży Granicznej z Mościsk przy granicy z Polską. Jak poinformowały służby prasowe ukraińskich pograniczników, zakaz uzasadniony jest tym, że gruziński i ukraiński polityk we wrześniu zeszłego roku nielegalnie wjechał na Ukrainę przez przejście w Szeginiach. Adwokaci byłego prezydenta Gruzji zapowiedzieli, że zaskarżą decyzję pograniczników. Michail Saakaszwili od ponad tygodnia nie przebywa już na Ukrainie. Ukraińskie służby graniczne wydaliły go przymusowo do Polski. Stąd polityk wyjechał do Holandii. Michail Saakaszwili jest liderem opozycyjnej wobec ukraińskich władz partii Ruch Nowych Sił. Polityk był przez jakiś czas gubernatorem Odessy. Zrezygnował ze stanowiska, oskarżając prezydenta Petra Poroszenkę o uwikłanie w korupcyjno-przestępcze struktury. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Tej nocy na południu i wschodzie Polski oraz na Wybrzeżu i Pomorzu zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami słabe opady śniegu. Będzie chłodno, temperatura minimalna na ogół od minus 8 stopni do minus 3, niższa na północnym wschodzie i w kotlinach sudeckich od minus 12 do minus 8 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jest takie miejsce w centralnej Polsce, bardzo wyjątkowe, gdzie ogrom miłości przeplata się ze smutkiem, gdzie przywraca się wiarę w ludzi, odbudowuje poczucie własnej wartości, daje opiekę i nadzieję na lepsze jutro. W zamian otrzymuje się szczęśliwe spojrzenia, merdające ogony i pobrukiwanie ze szczęścia. W przytulisku dla zwierząt w Głownie przebywa 80 psów i 20 kotów. Opiekę nad nimi sprawują członkowie i wolontariusze w Towarzystwie Przyjaciół Zwierząt Arkadia w Głownie. Bez ich pomocy nie byłoby tak wielu szczęśliwych adopcji psów i kotów. Wspierając TPZ Arkadia w Głownie, pomagasz zwierzętom. Sprawdź, jak to zrobić. www.przytuliskoglowno.pl. Ogłoszenie społeczne. Dobry wieczór. Starałem się tak dobrać płyty do dzisiejszego spotkania, aby po raz kolejny okazało się, że mimo nieprzyjemnego i nieprzyjaznego wiatru i ściskającego mrozu, razem wspólnie cudownie słucha się radia. Zapraszam Państwa na program rozrywkowy Trzy wymiary gitary. Breaking all the rules, I'm trying to find a place with no one around, I'm trying so hard not to make a sound. Well, I don't know, baby, now something's changed, you know, and all I can say is it ain't the same. Woo, girl, do you remember when we were hiding out, just a sneaking better. Najpierw powiem o trójkowej ekipie gitarowej dziś wieczorem, a potem o tym, czego słuchaliśmy. Iwanka Kunewa zrealizuje dziś program. Piotr Kordaszewski pracuje przy komputerach i zadba o to, aby te utwory, które odtworzymy, i wykonawcy znaleźli się także na naszych stronach internetowych. No a przy mikrofonie czekający na listy piotr.baron@polskieradio.pl. Z tego starego adresu internetowego proszę korzystać. A odsłuchaliśmy zespołu The California Honey Drops. Zespół, który korzysta z różnych gatunków, miesza te gatunki, ale wyraźnie słychać w ich muzyce takiego ducha nowoorlańskiego, i to nam się kiedyś, dawno temu, bardzo spodobało. Zresztą zespół z polskim akcentem, bowiem liderem tego zespołu jest Lech Wierzyński, urodzony w Warszawie muzyk, który z powodzeniem przeniósł się do Stanów Zjednoczonych i tam koncertuje razem z zespołem The California Honey Drops i dziś na początek naszego spotkania. A teraz płyta, która pojawiła się na zakończenie ostatniego wydania tydzień temu, Trzech wymiarów gitary. I wtedy zabrakło nam trochę czasu na prezentację jeszcze jednego utworu z tej mojej ukochanej płyty zatytułowanej Still on the Road to Freedom. Ten gitarzysta już niczego nie nagra i w związku z tym, żeby dzisiaj nie zabrakło czasu, to od razu na początku. Alvin Lee. Alvin Lee, tydzień temu troszkę była zbyt krótka audycja, by ten fantastyczny gitarowy utwór nam się pojawił, ale dziś nadrobiliśmy zaległości. Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie listy. Teraz podziękuję panu Piotrowi ze Złotoryi za miłe słowa, za pozdrowienia i za obecność przy radioodbiorniku. Zachęcam, by Państwo pozostali do 23, a po 23 zachęcam do słuchania innego jeszcze wymiaru gitary, bardziej poetyckiego. Jak zwykle program poprowadzi Janusz Deblesa i to będzie program Gitarą i Piórem. Teraz natomiast płyta, która jest dowodem na to, że nie wolno nigdy szufladkować ani zespołów, ani wykonawców, ani muzyki i nie wolno kojarzyć zespołu Steve Miller Band tylko z Abrakadabrą. A, to tak grali weterani dziś w programie Trzy Wymiary Gitary. To był zespół Steve Miller Band. A teraz będzie polska nowa płyta. Zespół nazywa się Cochise. Płyta jest zatytułowana Swans and Lions. I muszę powiedzieć, że od kilkunastu miesięcy pierwsza polska płyta podoba mi się tak bardzo, że zdążyłem posłuchać jej już kilka razy. Wczoraj zaproponowałem Państwu we fragmencie utwór zatytułowany 16. To dziś idźmy dalej, niech to będzie utwór Neverland. Nowa płyta zatytułowana Swans and Lions, zespół Cochise, utwór Neverland. Nie wiem, czy dziś nam wystarczy czasu, by jeszcze po nią sięgnąć. Jeśli nie, to na pewno pojawi się w zestawie w przyszłym tygodniu, bo płyta jest naprawdę godna uwagi. A teraz uwaga, proszę nie regulować odbiorników, będzie odwrót o 180 stopni. A ten odwrót dlatego, że ta płyta, którą przyniosłem, jest przynoszona do radia w każdym tygodniu. Jeszcze nigdy nie udało się tego utworu odtworzyć, a jest cudowny, a przede wszystkim pojawia się cudowny głos. Będzie delikatna akustyczna gitara, ale głos będzie niewiarygodny, zresztą za chwilę na swoich odtwarzaczach stereo państwo to usłyszą. To jest pieśniarka i kompozytorka i gitarzystka, która urodziła się w Trieście, ma na swoim koncie już kilka krążków i kilka płyt, ale my chyba, w każdym razie być może ktoś z państwa podobnie jak ja, poznaliśmy ją dopiero po emisji takiego remake'u filmu Django Quentina Tarantino i tam się pojawiła w cudownym utworze. I dzisiaj już na nic nie czekam, tylko zaśpiewa. A ona nazywa się Elza Toffoli. Ancora qui Ancora tu Ora però Io so chi sei Chi sempre Thank you. ritornerai e ritornerò. Ricorderò. Ritornerai. Ritornerò. Ricorderai. Ricorderò. Ricorderai. Ricorderai. Ricorderai. Ricorderò. Ricorderai. Ti ricorderò. Ricorderai. Ricorderò. Ricorderai. Ricorderò. Elza Tafoli. Zawsze po wysłuchaniu tego utworu jestem kompletnie rozbrojony. A kiedy oglądam ten remake Django, czekam właśnie na ten moment, kiedy Elza zacznie śpiewać. Tyle razy już po emisji i po wysłuchaniu tego utworu obiecywałem sobie, że muszę się wziąć za zakupy internetowe i kupić kilka płyt pani Elzy, by wspólnie z państwem cieszyć się jej głosem. No to teraz już tak musi być. Dziś z filmu Django, być może państwo byli odrobinę zaskoczeni, była piękna, delikatna gitara akustyczna i żeby w tym klimacie jeszcze chwilę pozostać, sięgnijmy po utwór koncertowy. Na koncercie on tak gra. To jest Jesse Cook. Tak to brzmi na koncercie, nie w studiu. Ileż ja się naczytałem listów od państwa i ileż razy odpowiadałem, że na pewno się pojawi. To był dzisiaj Jesse Cook. I nawet nie zauważyłem, przygotowując spotkanie z państwem, że Cab Mo też będzie koncertowy. I już na samo zakończenie wyrecytował tytuł tego utworu A Better Man. To był Cab Mo, a teraz do niego dołączą jeszcze inni wspaniali artyści: Albert Collins, Robert Cray i Johnny Copeland. Ball. Let your hair down, baby, let's have a night ball. If you don't let your hair down, woman, we can't have no fun at all. That's one thing for sure. Oh, you can't take it with you. That's one thing for sure. There ain't nothing in the world that a T-bone shovel won't cure. A jak się spotka trzech takich jegomości, to wychodzą tylko takie ładne utwory. Pan Mariusz napisał list, który, jak mi się wydaje, jest wyrazem troski o program. Dobry wieczór. To nikt nie daje znaku życia, czy redaktor czyta po cichu? Pozdrawiam. Ja też. Czytam i po cichu, i głośno. Tych listów jest całkiem sporo. Niektóre z nich przypominają o zasadzie, co innego widzisz, co innego słyszysz, a ta zasada potwierdzona przez naszego słuchacza z Działoszyna. Bowiem rock, metal, kwas. Z Działoszyna właśnie nasz słuchacz przypomniał mi, że dzisiaj rozgrywki Ligi Mistrzów i dlatego niektórzy z Państwa częściowo zatopieni w telewizorze, a częściowo słuchający trzech wymiarów gitary. A w trzech wymiarach gitary dołożymy jeszcze jednego gitarzystę, którego zawsze mam na myśli. Nazywa się Lonnie Brooks. To był Lonnie Brooks i teraz westchnąłem sobie, dlatego że zbliżamy się do najtrudniejszego momentu dzisiejszego spotkania z trzech wymiarach gitary, bowiem stoimy na rozstaju dróg. Jedna droga mówi nam o tym, aby odtwarzać bluesowe dźwięki jeszcze i jeszcze, ale druga jest także niezwykle atrakcyjna, bowiem na końcu tej drugiej drogi jest płyta, którą odtwarzaliśmy wtedy, kiedy się ukazała. To było dawno temu, bo to był styczeń 2017 roku. Niezwykle utalentowany gitarzysta, który chyba szykuje się do rejestracji nowego krążka, ale my sięgnijmy po tę płytę sprzed roku. Ten gitarzysta nazywa się Aaron Keelock.

get through. My phone is crowded, so are you. The consequence of my demand, of what I mean. We've been together so long, a story moved on, but we did not. The love we felt, that rescue sign, our sentiments. Tak się kończy ten utwór 10. Dziękuję Państwu za wskazówki i wszystkie listy, które dziś dopłynęły do trzech wymiarów gitary. Mam nadzieję, że to założenie początkowe, iż zestaw płyt był taki, że daje się przeżyć nieprzyjemny wiatr i mróz, okazał się na zakończenie naszej dzisiejszej wędrówki prawdą. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Gitarowa załoga dzisiaj to Iwanka Kunewa, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. I mam nadzieję do usłyszenia za tydzień w trzech wymiarach gitary. Looking at